وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. دلیل نقلی د اسماعیل علیه السلام د پاره د رد شرک فعلی. تفصیلات بیانی کی د مسائل د حج او دغه سی تعظیم د حرمات الهیه کم سیزونه چې الله تعالی هغه ته احترام ورکړي د هغه پوره احترام وکړي د شاعر الله بیزتی ونه کړي. وَإِذْ بَوَّأْنَا دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے اذکر اذ بوانا او یاد کا غوخ کله چې دی ور کړه مونږه ابراهیم علی السلام ته مکان البیت په زید بیت الله کی د بیت الله په زید کی الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دی ور کړه. او دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے قلنا له او مونږه ویل ابراهیم علی السلام ته الله تشرک بی شیء شریک بنه جوړه زما سره هیڅ شی او طهر بیت لطائفینا او همیشه لپاره پاک ساده کور زما لپاره ثواب کوونکو والقائمین او د پاره د په ولاړه باندې د عبادت کوونکو ورکوع سجود د پاره د رکوع کوونکو لپاره د سجدي کوونکو. سوره بقره کې یو سل پنځشتم نمبر آیات کې راغلی بیان شوی او الته کې مرته ویلو چې دا ترجمه او داسې کوي وطاهر بیت لطائفینا دا معنا بنه کوي چې پاک کور د مر لپاره ثواب کوونکو. ولی ابراهیم علی السلام د الله تعالی کور نو پاک کړی سه نه نه وطاهر بیت لطائفینا او پاک ساته همیشه لپاره کور دما د پاره د اعتکاف کوونکو لپاره د ولاړه باندې عبادت کوونکو رکوع سجود او د پاره د رکوع سجدي کوونکو. بیا پاکواله چې دا په دوه قسمو یو طهارت ظاهری دی ښکاره پاکواله د بیت الله د الله تعالی د کور ګندګي پاغې کې ما چوي دغسې پاغې کې لاړې توکل پاغې کې نوره ګندګي وغیره کول یو داری دې ته وایي ظاهري پاکواله. دغسې د جماعت آبادول جماعت وران د هغه جوړول د هغې صفایي کول په هغې کې خوشبو لګول وغیره وغیره. او دویم دی د الله تعالی د کور پاک ساتل دي باطینی ساتل د هغې پاک داري چې شرک په هغې کې مه کوئ بدعات په هغې کې مه کوئ درس و تدریس کوئ په هغې کې د الله تعالی د کتاب د حدیثو درس کوئ په هغې کې د الله تعالی د توحید بیان کوئ په هغې کې د الله تعالی د پیغمبر طریقې په هغې کې بیانوئ. وایز بوان علی ابراهیم او کله چې زیا ورکوم غ ابراهیم علی السلام ته مکان البیت په زید بیت الله کې او ویل مونږ غته الله تشریک به شیا شریک مو جوړو زما سره هیڅ شي او تو هر بیت لري تو عفینا او پاک ساته کور د مار لپاره ثواب کوونکو والقائمین او د پاره د ولاړې د عبادت کوونکو ورکوع سجود او د پاره د رکوع کوونکو لپاره د سجدي کوونکو. واذن فی الناس او اعلان وکا فی الناس په خلکو کې بالحج د پاره د حج یا تو کا رجالن راضی بتا تا پیاده سڑی پیاده به خلق راضی تا رجالن پیاده و علی کل زامرین او سوارا په هر تیز رفتار سوار لیبانی یا تین راضی و من کل فجن عمیق د هر لاری لرین و از ان فی الناسی کل چی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بیت الله جوړ مفسرین لیکلی دی و فنادا علی جبل ابی قبیس ابراهیم علیه السلام جبل ابی قبیس ته ورغه دا یو غرو اغه ته چره وختو اعلان وک یا یوحنا سو ان ربکم بنا بیتن ای خلق استا سو رب چره یو کور جوړ کړی دی الله تعالی کور دی و اوجب علیکم الحج الیه او الله تعالی پرس کړی به تاسو باندې حج د فار برازی فاجیب ربکم نو خپل رب اجابت وکي د خپل رب چره خبره ومني والتفتا یمینا و شمالا و شرقا و غربا ابراهیم علیه السلام مشرق طرف تا مغرب طرف تا او دغسی خی طرف تا چپ طرف تا دا اعلانو کا ابراهیم علیه السلام الله تعالی اغه اواز چره ټول خلکو ته ورساو. نو دی آیت کې الله تعالی دغه ذکر کئ واذن فی الناس اعلان کا په خلکو کې بالحج د حج د پاره یا تو کا راضی وتا ته رجالن پیاده و راضی مفسرین لیکلی دا رجالن مخ کې شعر په دې کې اشاره شو لدی تا حج د پاره پیاده تل د اجر او ثواب زیات لري په نسبت د لږې په سورلۍ باندې لاړ شي و علا کل زوامرین او په هر تیز رفتار سورلۍ باندې زوامر هغه سورلۍ ته وایي چې د ډیر سفر کول د وجې نه هغه د هغې بدن چې نری شوی او په رفتار کولو کې چې دی هغه ډیر تیز وي و علا کل زوامرین او په هر سورلۍ تیز رفتار باندې یاتینه راضی به ده من کل فج عمیق د هرې لارې عمیق لري نه در لری لری لارونه وتا ته راضی بیت الله ته د حج د فار راضی اوس وګورئ کنه د الله تعالی کور ته بیت الله ته د کم کم علاقونه د کم کم ملکونه چې دا غیره فار راضی عمیق دا مانا چرتونه کی چې د هر لارې عمیق جوورینه د جووري معنا دي کنه کی بلکې عمیق په معنا د بعید سره دی. تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی. یا تین راضی به دا خلق من کل فجن د هر لار عمیق لرینه د لری لري علاقونه ور حج د پاره خلق راضی لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. دی آیات کې الله تعالی بعضی مقاصد د حج ذکر کړی دي. لیشهدوا منافع لهم دغه لپاره چې حاضر شي د خلق منافع هغه فائدو ته لهم چې دی لپاره دي ادینه مراد څه شه مبصرین لیکلی دي لیشهدوا منافع لهم یعنی فی الدنیا بالتجاره کله چې خلق د حج لپاره لاړ شي نو پیدو ته حاضر شي چې هغه پیدې داری بعضی خلک چې لاړ شي تجارت وکي نو ګټه وکي ویذکر اسم الله او یاد کړي نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په غوړه معلومه کې د ایام معلومات نو مراد کوم دي او په سرین لیکلی دي د دین مراد چې ایام النحر تی مراد دي. ایام النحر لسم د ذل حجې ده او دوه ورځې پسې دي یو لسم او دوه لسم دا اتفاقی دي او په دیار لسمه کې اختلاف دي نو قربانی کول په لسم باندې او دغه سی په یو لسم باندې په دوه لسم باندې دا اتفاقی دي. بیا په دیار لسم د ذل حجې باندې قربانی کول صحیح دي کنه هغه د مفسرین او د فقهاو او دغه سی د محدثین په منځ کې اختلافي مسله ده. ویذکر اسم الله او چې یاد کړي نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په غوړه معلومه کې چې هغه ایام النحر دي لسم ورځ الحج یو لسم او دو لسم علا ما رزقهم په هغه باندې چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته بهیمه الانعام د سارونه الله تعالی دوی ته ساروی ورکړي دي په هغه باندې الله تعالی نوم یاد کړي وکلو منها نو خوراک کوي دغه نه یعنی حلال ګڼي حرام په ځان باندې م ګڼي واطعم البائس او خوراک ورکوي البائس مصیب زده تا ول الفقیر محتاج تا. البائس چې هغه مصیب زده دی مصیبت وهره دی لوګه پاغه باندې راغلی ده او الفقیر هغه محتاج هم دی نو پخپل هم دغه قربانی نه خوراک کوي او دغسی نور خلکو تم دغه نه ورکوي مصیب زده انسان دی پریشان حاله دی غریب انسان دی دا قربانیانو ناغله ورکوي. مفسرین لیکلی دی په کلو منها په دې کې اشاره ده رد تا په رسم د جاهلیت والو باندې هغې چې کومه قربانۍ کولین د هغې نه ځان له خوراک کول له حرام ګڼن ناجایزه ګڼن الله تعالی وایي ځان له تې هم خوراک کوئ حلال یې ګڼئ او نورو غریبانانو مسکینانو له تې هم ورکوئ. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق په سورې بقره کې احکام د حج بیان شوي تر د عقوب پورې د مینا پورې دا رمی پوری دا بیان شیو فیضا فستو من عرفات فذکر الله عند المشاعر الحرام سوری بقره کی بیان شیو دا غینا مراد دا مشاعر حرام نو مراد چیره مزدلیفت مراد دا نو دا مزدلیفی پوری احکام دا حج پا سورت البقره کی بیان شیو وز پا دیر سورت کی دا غینا اولان دی نور کم اعمال دی دا حج آغا بیانی ثم الیقدو تفسهم نو بیادی داری کی دیو خیر اخبال والیوفون و زورهم او پر دیو کې پروار دیو کې په خپل منختو باندې ولی طواف په بیت العتیق او طواف دیو کې د کور آزاد کړی شوی نه ولیقذو تفثهم ثم ليقذو تفثهم مراد درې نه سری مراد درې نه یعنی په مینا کې چې کله ذبح وکي و یذکر اسم الله علامه فی ایام معلومات علامه رزقهم من بهیمه الانعام رنحت کې دغی مختصر تاسو به کتابونه کې ویلي دا غیر ټوله خلاصه په سوټو کې کړه رناحت عرب باندې رمی او نون باندې نحر ح باندې حلق او تا باندې توا باندې طواف اخرې چیرې طواف دی طواف وداعیه کې تویل کی بس دا غټول احکامات دي. نو ویذکر اسم الله کی اشاره شو لا قربانی ته نو کله چې قربانی وکړه ثم ليقضوا تفثهم بيد لری کی خیر خپل دین مراد تیرے بیا سر خرول او الیوفو نظرهم دا دین مراد تیرے نور چې کما نظرونه چا کړی منخ ته کړی واجبات حقوق او واجب احکام تی مراد دی پرایس تی مراد دی ولی طوفو بالبیت العتیق او دی تواب نه چنه مراد اخری تواب دی چې هغه فرض دی بیت عتیق بیت الله تجربه بیت عتیق ولی ولی کی یو قول نمبسرین داره چې عتیق په معنا د زوړ سره او په صحیح حدیث کې راغلی دی چې اول جمعه په مخ د ځمکه باندې جوړ کله شوی دی هغه بیت الله دی اول جمعه چې په مخ د ځمکه باندې جوړ کړل شوی دی هغه بیت الله دی، ځکه ورته بیت عتیق ویل کیږي. دویم قول لمبسرین دا چې عتیق په معنا د آزاد کړی شوی، تر دا قیامت پورې الله تعالی بیت الله د لاسونو د جواب راو د ظالمانو ساتي تر د قرب قیامت پورې. او مخکې تاسو ته ما حدیث ویلی، قیامت ته نږدې یو پنډور سړی کیجا او هغه به راشي حبشي انسان، هغه بیت الله وران کی، الله تعالی به خپله استغنا ښکاره کی، بیا به قیامت قائم شي. نو ول یطوف بالبیت العتیق، او طواف دی وکړي هغه کور العتیق چې هغه آزاد کړی شوی دی د لاسونو د جواب راو نه تر د قرب قیامت پورې. او څلورم معنی دار چې بیت الله ته بیت عتیق ځکوئ چې څوک د دې طواف وکړي په دې کې اعتکاف وکړي منځونه وکړي په دې کې په صحیح عقیده باندې، نو د ګناهونو نه هغه آزاد کړلی شي، د جهنم نه هغه آزاد کړلی شي. او څلورم معنی هم په سرینو کړي ده، عتیق په معنی د شریف او د کریم سره دی. اوس راشي ټولو ترجمو ته، ولیطوفو بالبیت العتیق، او طواف دیو کی داغه دیو داغه کور العتیق، هغه زوړ کور مخکینه کور چې په مخ د ځمکه باندې اولنې جمعات هم دغه چې دغه جوړ کړی شوی. دویم ولیطوفو بالبیت العتیق، او طواف دیو کی دیو داغه کور العتیق آزاد کړی شوی د لاسونو د جواب راونه تر د قرب قیامت پورې. دریم ولیطوفو بالبیت العتیق، طواف دیو کی دیو داغه کور نه العتیق چې څوک د هغې طواف وکړي نو هغه آزاد چې د جهنم نه د ګناهونو نه آزاد کړی شي. یا بیت عتیق، هغه کور چې هغه د عزت او د احترام د شرافت کور دی. ذالک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه وحلت لکم الانعام الا ما یتلى علیکم. ذالک تفسیر مدارک لیکلی دی، الامر ذالک بس خبره هم دغه شوله چې دا کوم مخکې بیان شوله، کله چې حاجیان لاړ شي نو قربانی دیو کی خپل سرونه لیو خرای، او کم منخ تیجی کړی هغه لري پوره کیو د بیت الله طوافونه دیو کی. ذالک الامر ذالک خبره خدا وسی شوله، و من يعظم حرمات الله، او چا چې تعظیم وکړه د حرمتونو د الله تعالی، چا چې احترام وساته د حرمتونو د الله تعالی، کم شله چې الله تعالی عزت او احترام ورکړی دی دا غي تعظیم وکړه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه معنی کړی ده، وایي حدیث مطلب دی، او مې یعظم حرمات الله، او چا چې تعظیم وکړه د حرمتونو د الله تعالی، وایي و مې یجتنب معاصیه و محارمه، چا چې ځان بچ کړه دا کارونه چې پاغي بن انسان ګناګاریږي او سی کم چیزونه چې الله تعالی حرام کړی او دا غینه ځان بچو ساته. و مې یعظم حرمات الله، او چا چې تعظیم وکړه د حرمتونو د الله تعالی، یعنی ځان د ګنانه بچ کړه او کم شیر چې الله تعالی احترام ورکړي دا غي احترام یو سات، فهو خیر له عند ربی، نو دا تعظیم د حرمات الله دا غوره دی له ور در لپاره. تفسیر جلالین فهو خیر له فی الاخره، دا غوره در لپاره دا په اخرت کې عند ربی د الله تعالی په نزبانی د رب د رب سره دا ډیر جات بهترین کار یو. او حلت لکم الانعام، حلال کړی شوی د ساو د لپاره ساروی، الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستل کیږي په تاسو باندې حرمت دا غي مخکې دا غي بیان شوی دی کنه، مردار دا خنزیر دی نو وینه دا وغیرہ وغیرہ، الا ما یتلا علیکم. نو بدی کی اشاره شول دی تا رد الله تعالی ذکر کا په محرمات او غیر الله باندې. مشرکان چې رضان نه کم چیزونه حرام غنی دا حرام مګنی، ها کم چیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی قران کې داسته بیان شوی دی، نو بس غاسم حرام غنی تاسو. و من يعظم حرمات الله، یو چا چې تعظیم وکړه حرمتونه د الله تعالی فهو خیر له عند ربه، نو دا به غوره در لپاره په آخرت کې د الله تعالی د رب په نسبت باندې. و حلت لكم الانعام، حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره ساروی، الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې رسول کېږي په تاسو باندې چې هغه مردار دا خنزیر دی او وینه دا وغیرہ، نو هغه حرام ګڼی. فجتنی برجسا، نو پس ډډه کوئ د پلیتۍ نه، هغه پلیتۍ څه شی دی؟ من الانسانی، چې هغه عبادت دی غیر الله، عبادت دی درگاهونو، عبادت دی بتانو، نو د بوتانو عبادت کول د غیر الله عبادت کول دا ګندګی ده او دا پلیتی را دی نه ځان بچو ساتی. وجتنبو قول الزون، او ډډه کوئ د دروغ د وینا نه، دروغ ویناګانې چیرته مه کوئ، دروغ ویناګانې مه کوئ. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی، وایي زه تاسو ته غټ غټ ګناهونه درونه خیمه. صحابه کرامو د الله تعالی پیغمبر اولینه راوی خیرات، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شرک کول د الله تعالی سره لوی ګناه ده، د مور او پلار نافرمانی کول د لوی ګناه ده، وکان متکئا فجلس. نبی صلی الله علیه وسلم ډډه وهلی و نو را نیخ شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا وقول الزور الا وشهادت الزور. نبی صلی الله علیه وسلم د دروغ گواهی کول او یا د دروغ وینا کول دا ډیره زیاته لوی ګناه ده، دا ډیره زیاته لوی ګناه ده. صحابه کرام وای فما زال یکررها حتا قلنا لیتہ سکتا. وای نبی صلی الله علیه وسلم دا ټکه دومره ډیر وای چې مونږه ارمانو که کار چی دا. نبی صلی الله علیه وسلم چوپ شوه واجتنی مو قول زور او ډډه کوي د دروغ د وینا نه. حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی، اللہ تعالیٰ د شرک قباحت بیان د مشرک بنے اللہ تعالیٰ رد کی په طریقې د مثال سره. حنفاء لله شی تاسو کلک اخلاص کوون کی اللہ تعالیٰ تا. تفسیر جلالین معنی کړی د حنفاء لله مسلمین عادلین من کل دین سوا دینه. تاسو شی تاویداری کوون کی د الله تعالیٰ غاړی خودون کی الله تعالیٰ ته شی او نور د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون نه چې علاوه څومره قوانین دي او کم دینونه دي نو دا غینه واوړی. عادلین عن کل دین سوا دینه، د الله تعالی د دین نه چې علاوه څومره دینونه دي دا غینه واوړی. حنفاء لله شی کلک شی اخلاص کوونکی د الله تعالی لپاره، یا کلک شی په عقیده توحید باندې د الله تعالی لپاره، یا شی منون کی د الله تعالی او دا الله تعالی د دین نه چې علاوه څومره دینونه دي نو دا غینه قلار شي. غیر مشرکین به مکه غی تاسو شرک کوون کی د الله تعالی سره، و مې شرک بالله او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره پکانه ما خر من السماء نو ګوی کی دارا اور دی دا اسمان نه. فتخبطه الطير نو پس او تختاو دلره، او تختای دلره مارغان، او تهوی به الريح او یا اور دی یاخته اور دی دلره سلی فی مکان صحیح پاغه زلری کی ریسمانه دا چاچ شرک وکړو دا داسې دی لکه د اسمان نه چې راغورځيږي او سیلې یو ښکته جوړ کندې ته وغورځي او یا مرغۍ راوچت کی او تخبطه الطير مرغۍ چې راوتختې ځان له. ابن قیم رحمت الله علیه دا مثال تفصیل داسې بیان کړی دی، مؤمن مسلمان موحد انسان دا د الله تعالی په نیز باندې ډیر زیات د عزت او د احترام دی، دا ډیر زیات محترم دی الله تعالی ته. نو چاچی شرک وکا توحید د الله تعالی پری خوده، قران پری خوده، سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او طریقه د صحابه کرام پری خوده، نو د ده د عزت داسې ختم شو د الله تعالی په نیز باندې لکه یو سړی چې اوچتی په اسمان کې وخته راغورځيږي. نو کله چې وخته راغورځيږي د ده عزت او احترام د الله تعالی په نیز باندې وخته ختم شو، نو سیاه په دبانی سیلی راشي او یو جوړی کندې ته وغورځي او یا مارغانی اغه دا وتختی مارغان سدی مشرکان مولیان او پیران اغه پدی په دماغ باندې حمله او کی داغه پلاس باندې ورشي جمهوریت طرف ته راکاږي. د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون یې خپري خېره، نو د ده عزت، د ده حیا، د ده ایمان او د ده مال اغه پوټی پوټی کې ختمه کی. او کچرته دا د بيدین مولیان او د بيدین پیرانو پلاس باندې ور نشي نو سیلی او غردی یو کندی تا خکته کندی ده غردی د الله تعالی د دین نه بالکل منکر شي، د هریت اختیار کی او نور بل دین د یهودیت یا د نصرانیت هغه دین اختیار کی نو په دنیا او په آخرت کې ذلیل شي. و مې شرک بالله او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره پکانه ما خر من السماء ګوی کی دارا وګرځي د اسمان نه. پتخبطه الطير نو او تختې د در مارغان او تهوی به الريح په مکان صحیح او یا وګرځي د در غسلې په مکان صحیح په غزې لري کی په جوړه کند کې وګرځي. نو یا خو په دبانې مولیان حمله وکي، پیران پرې باندې حمله وکي، باطل پرست خلک جمهوریانو په لاس باندې دا ورشي، نو بس هغه چې د مال او د ده عزت د ده آبرو هغه هر څه چې ختم شي د هغې سره، او یا که دا د بېدینه خلکو په لاس باندې ور نه شي نو یو ژورې کندې ته وغورځېږي. اشاره شوه دې ته چې دا بل دین اختیار کړي او د الله تعالی دین پرېږدي. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذالک دغه مخ کی خبر آیات کی چې راکم بیان شوله، و مې عظم شعائر الله او چا چې تعظیم وکړه خاص نه خود دین د الله تعالی. شعائر جمع د شعیرتون ده، نخې د دین د الله تعالی ته وایي، د الله تعالی د دین نخې. و مې عظم شعائر الله مفسرین لیکلي مراد ته نه پدې ده کې هغه څاروي دي چې هغه حرم ته بوتلې کی د ذبح لپاره. و مې عظم شعائر الله چا چې تعظیم وکړه، چا چې احترام وساته د خاص نه خود دین د الله تعالی، په انها من تقوى القلوب یقیناً دا تعظیم کول من تقوى القلوب داری د دا اخلاص د زړونو نه داری تقوا د پرهیزګاری د زړونو نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل التقوا ها هنا و التقوا ها هنا التقوا ها هنا تقوا او پرهیزګاری پدې کې را تقوا او پرهیزګاری پدې کې را تقوا او پرهیزګاری پدې کې را او ځنه ته اشاره کوله تقوا او پرهیزګاری دې تنه و چې بس ټټ ټټ ګرځاو په سر باندې چې ټوکی راچولې او ځان ناس یو بزرګ په زور باندې جوړکا نبی صلی الله علیه وسلم تقوا او پرهیزګاری پدل کی دا الله تعالی نه یره چره پدل کی فائدہ کی بس دغه تقوا او پرهیزګاری وي فإنا من تقوى القلوب نو دغه دی دغه تقوا او پرهیزګاری د زړه لکم فیها منافع استاد د پاره پدغه کی منافع دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کوي لکم فیها یعنی فی الشعائر دا الله تعالی پدی دا الله تعالی د دین چی خالص دا کوم نه خری نو د دغه تاسو تعظیم کوي لکم فیها پدای کی منافع استاد د پاره پیدې دي اله اجل مسما تر دغه نیټه مقرری پوری مفسرین لیکلی دي دا الله تعالی د دین شعائر په مقام د حج کې هغه کوم دي نو هغه عقوب د منا عرفات مزدلفه او دغه سین نهر قربانی کول سر خلول او دغه سین توافونه کول نو اله اجل مسما په دغه کې پیدې دي تر دغه نیټه مقرری پوری هر یو عبادت شرعی چې دی اعمال د حج دی نو دا غیر لپاره وخت مقرر دی چې په دې وخت کې دا طواف کوه په دې وخت کې و نحر کې قربانی وکې په دې وخت کې و سر خره په دې وخت کې و عرفات ته خېږې او په دې وخت کې و مزدلفه ته راځي په دې وخت کې و په منا کې ساریږي لکم فیها منافع استاد د پاره سترې په دغه شعائر الله کې په وخت د حج کولو کې منافع پیدې دي علاج له مسمى تر دغه نیټه مقررې پورې نو د هر یو عبادت او د هر یو افعال د حج د پاره وخت مقرر دی په شریعت کې پس صحیح احادیث سره دغه تفصیل ثابت دی ثم محلها الى البيت العتيق او بیا انتهار دغه پیدو الى البيت العتيق دغه بیت الله ذات سره ده د دینه مراد څه شری په دې کې اشاره ده هغه طواف او وداع ته کې اشاره ده اخیره طواف چې کوم کې د دې پیدو انتها د افعال د حج او د عبادت د حج انتها په سبا ناراضي په هغه سبا ناراضي چې دغه انتها دغه بیت الله آزاد سره نو طواف او وداع دغه اخیره د رخصتي طواف کې او دغه تفصیل چې په قهای کرامو د فقې په کتابونو کې هغه ذکر کړی دی.